Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dla rządu PiS interes polskiego rolnika jest najważniejszy, mówi szef rządu w kontekście importu ukraińskiego zboża do Polski. Wypadek Jeepa z polskimi turystami w Turcji, nie żyje jedna osoba, a 9 jest rannych. Rozdanie branżowych nagród Defender zakończyło Kielecki Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że dla rządu PiS interes polskiego rolnika jest najważniejszy. W codziennym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych polityk zapewniał, że z tego powodu zakaz importu ukraińskiego zboża do Polski zostanie podtrzymany. Niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, albo Komisja Europejska zgodzi się na przedłużenie zakazu wywozu zbóż ukraińskich do Polski po 15 września, albo sami ten zakaz przedłużymy. Nie będziemy się oglądać na nikogo w Brukseli, nie będziemy się oglądać na nikogo w Berlinie. Dla nas interes polskiego rolnika jest święty. Unijny zakaz importu zbóż z Ukrainy do 5 państw przyfrontowych Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii wygaśnie 15 września. W Unii Europejskiej trwają rozmowy dotyczące przedłużenia embarga. Jedna ofiara śmiertelna i 9 rannych osób to bilans wypadku Jeepa z polskimi turystami w Alany i w tureckiej prowincji Antalya. Do zdarzenia doszło przy wyjeździe z tunelu autostradowego. Samochód typu pick-up zderzył się z betoniarką. Na miejsce wypadku wysłano policję i ekipę medyczną. Jeden turysta zginął na miejscu, a 9 pozostałych osób zabrały karetki pogotowia. Policja rozpoczęła dochodzenie w sprawie zdarzenia. Biuro poselskie ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka zostało obrzucone kamieniami. Sprawą zajęła się policja. Do tej kwestii odniósł się na konferencji prasowej rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej w nocy z czwartku na piątek rano. Policja otrzymała zgłoszenie w biurze poselskim ministra Błaszczaka w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej. Została wybita szyba. Policjanci na miejscu zabezpieczyli kamień i kostkę brukową. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek powiedział, że to kolejny przykład agresji skierowanej w stronę polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą to nie pierwszy atak na biuro w Legionowie pana premiera Błaszczaka. Nie pierwszy atak w ogóle na biura naszych polityków. Kiedyś spalone biuro europoseł, pani minister Beaty Kempy, pan Marszałek Karczewski, również poturbowany, poszarpany w markecie. Rafał Bochenek zaapelował o spokój i merytoryczną debatę. Jak mówił, taka będzie miała miejsce jutro w Końskich podczas konwencji partii. Kilka miesięcy temu biuro ministra obrony także zostało obrzucone kamieniami. W sprawie zdarzenia z nocy policja prowadzi czynności operacyjne. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rozdanie branżowych nagród Defender zakończyło Kielecki Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Targi zbrojeniowe w stolicy województwa świętokrzyskiego odbyły się po raz 31. Najważniejsze nagrody te przyznawane przez prezydenta Polski dostały dwa rodzime produkty: nowy bojowy wóz piechoty Borsuk oraz system Gladius oparty na dronach bojowych. Prezydent Andrzej Duda w tym roku wyróżnił dwa projekty, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa żołnierzy na polu walki. Oba produkty, na co zwraca uwagę prezes Kieleckich Targów Andrzej Mochoń, są od początku do końca opracowane przez polskich inżynierów i oba już są na wyposażeniu armii. To coś, co było dwa lata temu prototypem, jak na przykład Borsuk, jest dzisiaj na wyposażeniu. Na razie w niewielkiej ilości, ale myślę, że one będą stanowiły takie w przyszłości hity polskiej zbrojniówki. Wozy dla piechoty Borsuk to pojazdy opancerzone, które potrafią pływać i jednocześnie zwalczać wrogie cele. Z kolei Gladius to system dronów bojowych, które zamontowano na samochodach terenowych Varan. Pojazdy obsługuje dwóch żołnierzy, którzy dzięki precyzyjnemu rozpoznawaniu potrafią niszczyć cele przeciwnika oddalone o ponad 100 kilometrów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 4 osoby podejrzane o transport nielegalnych migrantów. Członkowie gangu mieli organizować przerzut do Niemiec. Wcześniej pomagali migrantom przekroczyć nielegalnie granicę Polski z Białorusią. Jak wyglądał transport, mówiła rzeczniczka CBŚP podinspektor Iwona Jurkiewicz. Jak wynika z ustaleń śledczych, każdorazowo innym wynajętym samochodem osobowym z przyciemnianymi tylnymi szybami. Za transport do Europy Zachodniej pobierano za każdą osobę od 1000 zł wzwyż. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że mogli w ten sposób działać co najmniej od 2 miesięcy. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Ślady nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna i bezchmurna, z temperaturą od 11 stopni na wschodzie do 16 na zachodzie i nawet 18 stopni nad morzem. Jutro, a w zasadzie w ciągu dnia, pogodnie, zachmurzenie na ogół małe. Na termometrach od 25 stopni na północnym wschodzie do 28 w centrum i 30 na zachodzie. Chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 22 do 25 stopni. A dobry wieczór Państwu. Jest mi bardzo miło, że mogę gościć w Waszej dźwiękowej przestrzeni. Ja nazywam się Michał Margański, a z głośników słyszą Państwo Margana. Stąd też nazwa naszych spotkań. Anagram Margana. Doprawdy przyszło nam żyć w bardzo ciekawych czasach. Nie dość, że to era suspensu, to jeszcze taki czas, w którym tuż po premierze, tego samego dnia, najważniejsze czasopisma muzyczne publikują recenzję albumu. Kiedy oni tego posłuchali, czasem się zastanawiam, kiedy ich głowy przespały się z recenzowaną muzyką. Pewnie głowy otrzymały nagrania znacznie wcześniej. Państwo doskonale wiedzą, że właśnie wczoraj odbyła się premiera najnowszej, szóstej już płyty Roisin Murphy. Album nosi tytuł Hit Parade, a wraz z nim pojawiły się także recenzje. Brytyjski magazyn Clash słowami Sophie MacDonald określił płytę tak kolorową i zabawną jak sama Roisin Murphy, która według MacDonald stworzyła album o prawdziwej muzycznej głębi, nie traktując siebie zbyt poważnie. Z kolei Pop Matters w tej internetowej gazecie, w tym magazynie czytamy, że na płycie jest kilka świetnych momentów, ale ogólnie Hit Parade jest trochę niespójny. Tytuł tego albumu to najzwyczajniej fałszywa reklama. Mam wrażenie, że po takiej recenzji chce się sięgnąć po to wydawnictwo jeszcze bardziej. No ale zanim to się stanie, dla porównania, na samym wstępie, jak to zazwyczaj przy okazji ważnych premier bywa, sięgam po przedostatni album, który da nam perspektywę i być może odpowie na pytanie przy słuchaniu właśnie tego najnowszego, jak rozwija się nasza dzisiejsza, najważniejsza bohaterka. Kingdom of Ants z przedostatniej płyty Roisin Murphy, płyty opublikowanej w roku 2020. Jako utwór, którym będzie można porównać to wszystko, co dzieje się na najnowszym albumie Roisin Murphy, zatytułowanym Hit Parade. Wczoraj miała miejsce premiera tego wydawnictwa i już za kilkadziesiąt minut przyłożymy ucho do tej płyty. Do tego czasu inna trójkowa premiera, czyli myślę tutaj o polskim składzie, o polskim zespole, który nazywa się P-Unity. To jest zespół działający sobie i falujący sobie, meandrujący sobie gdzieś pomiędzy funkiem, gdzieś pomiędzy jazzem, energetycznym graniem. Mam wrażenie, często inspirujący się tym wszystkim, co stworzył Herbie Hancock, ale to tylko i wyłącznie moje jakieś takie spostrzeżenia. No a P-Unity to naprawdę zacny polski skład tworzony przez wielu muzyków, a są nimi Adrian Manowski, Jędrzej Dudek, Maciej Sondi, Michał Luka, Miłosz Oleniecki, Radek Nowak, Rafał Dudkiewicz i Witek Haliniak. Spory skład, trudno taki skład, myślę sobie, utrzymać, ale jak pokazuje polska scena, zwłaszcza scena jazzowa, to wszystko wciąż jest możliwe i te duże zespoły, duże jak na dziś, bo małe, jeśli chodzi o przeszłość, ale czy to sekstety, oktety, doskonale funkcjonują i dobrze sobie radzą, że nie wspomnę tutaj na przykład o Electroacoustic Beat Sessions, zespół, który już właściwie robi karierę nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale po prostu na całym świecie. No ale gdzieś tam będziemy się trzymać kobiecych wokali, bo zanim odpalę trzy utwory P-Unity, to jeszcze troszkę. A te wokale to z jednej strony Grace Jones, a z drugiej strony no właśnie wspaniała wokalistka Everything But The Girl. A to z tego powodu, że Everything But The Girl, ten duet jest w pewien sposób związany z Roisin Murphy, a właściwie z zespołem Moloko. Moloko, czyli również z Markiem Brydonem. Była taka historia w latach 90. Historia związana z jednym z utworów właśnie Moloko, a właściwie remiksów, które miał stworzyć Todd Terry. No i cała historia polega na tym, że management, właściwie przedstawiciele wytwórni, w której opublikowano pierwszą płytę Moloko, byli przekonani, że należy stworzyć remiksy i tutaj razem z Roisin Murphy oczywiście się zgadzali, no ale postanowili, że musi to zrobić człowiek bardzo popularny i bardzo modny wtedy w kręgach klubowych, w kręgach tanecznych, a mianowicie Todd Terry. Nie Todd Terry, proszę nie mylić, Todd Terry, który stworzył remiks jednego z utworów Moloko. Co się okazało, była to klapa, o czym wcześniej już wiedziała Roisin Murphy. Nie chciała się zgodzić, żeby to właśnie Todd Terry tworzył remiks. A ów gentleman został wybrany również z tego powodu, że nieco wcześniej stworzył remiks właśnie Everything But The Girl. Był to remiks utworu Missing i tutaj pełen sukces, no ale w przypadku Moloko to nie zadziałało. W związku z tym, że Everything But The Girl również w tym roku po wielu latach przerwy opublikował swój nowy album, to bardzo proszę, połączmy może jakoś zgrabnie Roisin Murphy, która już z Moloko niewiele ma wspólnego, właśnie z najnowszą muzyką Everything But The Girl. I've Outside the sun is blinding. No one knows we're done. rozczula mnie ta płyta. I mimo, że jest krótka, to nie szkodzi. Przynajmniej moim uszom nie szkodzi. Cieszę się najzwyczajniej, że Everything But The Girl wciąż funkcjonują, że duet postanowił nagrać nowy album. Często mi towarzyszy w takich sytuacjach, powiedziałbym, nerwowych. Jakoś działa kojąco, mam wrażenie. A może chodzi o to najzwyczajniej, że jest to powrót do lat 90. Dzisiejsze nagrania, które usłyszą Państwo w programie trzecim do godziny drugiej, często wybierałem na zasadzie pewnych skojarzeń. I proszę sobie wyobrazić, że najnowsza płyta Roisin Murphy, do której przejdziemy za kilkanaście minut, za kilkadziesiąt może, została wyprodukowana przez DJ-a Koce. To wiedzą pewnie ci wszyscy, którzy interesują się twórczością Roisin Murphy, wiedzą również, że Roisin utrzymuje stałe kontakty z tym bardzo wziętym producentem, niemieckim producentem muzyki elektronicznej, ale jest jeszcze inna ciekawostka przy okazji tego najnowszego albumu Roisin, mianowicie taka, że wśród producentów, a może bardziej powinienem powiedzieć gości, znalazł się Matt Professor. Tak, tak, Matt Professor, słynący z głębokich linii basowych, przecinający dub, momentami gdzieś tam flirtujący z ciężkimi regałami. I tak po nitce do kłębka doszedłem do wniosku, że może warto połączyć. Z jednej strony Matt Professor, a z drugiej strony jakże bardzo charakterystyczny kobiecy głos. No i wybór padł na Grace Jones. A to dlatego, że w 2008 roku wyszła epka, na której znalazły się remiksy utworu Williams Blood. Wśród remiksów pojawili się, no właśnie, między innymi Matt Professor, ale remiks, który chyba ucieszył najbardziej, należy do Aeroplane. Anagram Morgana. A w nim mieszanka jazzu, hip-hopu i przede wszystkim potężnej energii. To będzie, drodzy Państwo, czas polskich składów. Pierwszy z nich to Flu. Are you ready for start time? No i kiedy po raz pierwszy usłyszałem początek płyty Influence zespołu Flu, pomyślałem sobie, nie, to nie mogą być Polacy, a tu proszę. Połączenie funku, połączenie hip-hopu, połączenie soulu, wszystko żyletą grane na żywo. Mało kombinowania z komputerami, po prostu rasowi muzycy. Z tym, że muzycy, którzy trochę martwią, bo Influence to płyta z 2016 albo 2017 roku. Zatem sporo czasu już upłynęło i wody w Wiśle również. Zatem jeśli ktoś z członków zespołu słyszy, to ja bym bardzo prosił o kolejny pełen metraż, bo wasza twórczość jest po prostu godna polecenia, godna słuchania. To dobry polski zespół. Mówię o tej polskości, bowiem przed nami kolejni zawodnicy reprezentujący swoim rzemiosłem naprawdę światowy poziom. A myślę sobie tutaj teraz o warszawskiej kapeli, dziesięcioosobowej, uwaga, dziesięcioosobowej kapeli P-Unity, czyli zespół, który również wczoraj opublikował swoją najnowszą, drugą płytę. Georgem, George'em Clintonem, a może nawet Funkadelic. W programie trzecim P-Unity i początek drugiej płyty tego 10-osobowego zespołu, warszawskiej kapeli, nie mogę mówić kapeli, rasowego zespołu, który działa sobie od ładnych paru lat. Pulp to był ich pełnometrażowy debiut, a wcześniej była taka dziwna płyta Mango. Przed płytą Mango z kolei było działanie w garażu. Pewnie również na porządnej wersalce. Tak to się zaczynało, jeśli chodzi o zespół P-Unity. A te garaże okupowali przede wszystkim Maciej Sondi i Jędrzej Dudek. No i z czasem powiększyli liczebność, no i rzecz jasna możliwości brzmieniowe swojego zespołu. Zespołu, który ma sporo ciekawych, jak to się mówi nowocześnie, kolaboracji. Współpracy z znanymi innymi polskimi muzykami, jak na przykład Michał Urbaniak, jak na przykład Rozali, jak na przykład Brodka. Na wszystko bez komputerów, wszystko nagrane, no nazwijmy to po staremu, na tak zwaną setkę. Nie ma ściemy, porządna muzyka, no bo przecież taka zazwyczaj pojawia się w wytwórni You Know Me oraz Sublabelu Funky Mamas and Papas. Zresztą ta nazwa Funky Mamas and Papas do tej pory wzbudza u mnie sporo uśmiechu. No tak czy owak, ci z Państwa, którzy lubią zarówno George'a, jak i Clintona, gdzieś tam kiedyś zbierali płyty Funkadelic, proszeni są o zwrócenie uwagi na najnowszą płytę zespołu P-Unity, zatytułowaną po prostu No Codes. Chociaż ja dzisiaj musiałem otrzymać kod, żeby tę płytę pobrać. Płytę, która ukazała się również na winylu. No i z tego, co obserwuję sobie w sieci, są to bardzo ładnie wydane płyty winylowe zespołu P-Unity. Czy ktoś może z Państwa był na koncercie tego 10-osobowego składu? Czy oni w ogóle mieszczą się na scenie? Ja przyznam, do tej pory nie miałem okazji posłuchać na żywo, ale wierzę w to wszystko, co robią. Znam perkusistę tego zespołu, czyli Rafała Dudkiewicza, i no, jeśli taka postać się tam pojawia, to bez dwóch zdań musi być to porządne rzemiosło muzyczne. Morphine to kolejny utwór zespołu P-Unity z najnowszej płyty, na którą chcę dziś zwrócić Państwa uwagę. Stop pulling it up, up, up, up, up, up, up, up, up, up. on the back. Faces pop got way close. Spices turn to Scorpios in the night's aquarium. Naprawdę dosyć interesująco. A jeśli ktoś sobie wyrobił właśnie słuch na Clintonu George'u oraz na Funkadelic, no to pewnie będzie zadowolony słuchając całej płyty. Płyty Knockouts, która ukazała się 6 września. A niech tam, należy im się, więc po raz kolejny. Adrian Manowski, Jędrzej Dudek, Maciej Sondi, Michał Luka, Miłosz Oleniecki, Radek Nowak, Rafał Dudkiewicz i Witek Haliniak. To 8, plus jeszcze dwie wokalistki. Tak przedstawia się P-Unity, czyli zespół, który 6 września miał premierę swojej najnowszej płyty. Płyty wydanej przez You Know Me Records i sublabel tej oficyny Funky Mamas and Papas. Keep on pointing to mine.